celebrity on the beat. Nakikita mo ba yan? Alin? Yung nasa harapan. Saan? Ah, basta alamingon ka na lang. Anong meron dyan? Ewan ko, masyadong maiwaga. Sobrang inis niya kaya ang daming humahanga. Teka, malapitan nga, nasa na ba yun? Marami din kasi akong gustong itanong. Ano kayang sikreto niya? Ba't siya ganun? Ano ba talaga yung ginagamit ng sabon? Walang galo sa balat. Napapalingon lahat. At para pang iba yung salangat. Hindi rin katakataka na sa kanya maakit ka agad. Dahil sa kagandahan niyang sagad. Ibang-iba kasi mga datingan niya. Sa kutis niya balang nakakasilaw na. Kadalasan kasi pinag-iisipan siya. Pinagawa niya lang lahat kaya nilinaw niya. Simple lang naman daw na maging katulad niya. Kaso di lahat naniniwala sa kanya na. Isa lang ang dahilan kung bakit. That's why ang kanyang ginagamit. Kaya pala iba datingan niya. Sa kinis na balat ay masisilaw ka. Miss Lola's kung ako'y tawagin. Mga lalaki nanggigingin sa akin. Ayaw paawa, paano mo pipigilin? Ang damdamin nila para sa akin. Miss Lola's hayop sa kagandahan. Sa sobrang kinis, hindi mo mahawakan. Sa katunayan, walang pinagawa dyan. Kung gusto mo, titigan mo lang. Ay! Grabe ang puti niya. Swabe pag nakita. Mamangha ka pati sa kanyang ngita. Maliga kung piniisip mo na tila. Pagawa dakal para siya maniga. Kutis labanos ayos. Tapos halos lalo sa kanyang hindi makita. Hindi ko din alam kung bakit. Pero baka maglaway ka lang kapos siya ay nakita. Kutis Pipino na Pilipina. Kahit silipin mo sa social media. Hanip man na mate. Grabe yung lupit. Kung ayaw mo maniwala, di i-check mo sa net. Mga post niya sa FB. Stalling na sexy. Story sa IG. Peek niya na selfie. Pak na pak, mapapapalakpak. Kasi lock swipe pala kanyang nilalaklak. Simple lang naman daw na maging katulad niya. Kaso di lahat naniniwala sa kanya na. Front row ang dahilan kung bakit. That's right, ang kanyang ginagamit. Kaya pala iba na tingin niya. Sa kinis ng balat ay masisilaw ka. May as well as kung ako'y tawagin.